5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 czerwca. Minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brękati, zapraszam na serwis. Konar spadł na wycieczkę szkolną w Kazimierzu Dolnym, są ranni. Już po spotkaniu liderów koalicji rządowej mówią o momencie przesilenia politycznego. Kamil Grosicki żegna się z reprezentacją, jutro rozegra swój ostatni mecz na stadionie w Chorzowie. Na początek Kazimierz Dolny. Konar drzewa spadł na grupę dzieci w wąwozie korzeniowym. Dwoje uczniów i nauczyciel z podstawówki z Warszawy zostało przetransportowanych do szpitala. Mają obrażenia kończyn dolnych. Reszta osób jest transportowana do pobliskiej szkoły, gdzie zostanie im udzielona pomoc psychologiczna, gdzie będą mogły spokojnie odpocząć i ochłonąć po tym zdarzeniu. Powiedział Emil Głogowski ze Straży Pożarnej w Puławach. 10 innych osób ma niegroźne powierzchowne obrażenia. Prawie 3 godziny trwało spotkanie liderów koalicji rządzącej. Dyskutowali o powyborczych rozliczeniach i najbliższej przyszłości. Trwa właśnie konferencja Szymona Hołowni, Włodzimierza Czarzastego i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Po spotkaniu lider Polski 2050 tak mówił. Nie dość, że wyciągamy wnioski z tego, co się wokół nas dzieje, to jednocześnie mamy bardzo konkretny plan tego, jak poukładać koalicję 15 października przez najbliższe 2 lata, tak, żeby Polacy realnie mieli wybór, a nie ulegać tym, którzy twierdzą, że za 27 roku to już wyboru żadnego nie będzie. My wiemy, jak chcemy zmienić Polskę i my wiemy, jak chcemy z tą zmianą przyspieszyć. W najbliższą środę w Sejmie odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu, później rekonstrukcja gabinetu. Roman Giertych wstępuje do Platformy Obywatelskiej. Do tej pory był bezpartyjny, ale poinformował, że wstępuje do partii Donalda Tuska, bo w tych dniach porażki postanowił dać przykład. Nawiązał również do wyborów prezydenckich, przepraszając za błędy i nieefektywność kampanii. Poczułam się do tej współodpowiedzialności, może drobnej, ale jednak, za tę porażkę i chciałem Państwa za nią serdecznie przeprosić, za te błędy, które były w jakiś sposób naszymi wspólnymi błędami i za nieefektywność tej kampanii, która uderzała wszystkich po oczach. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku Giertych startował do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu kieleckim, ale nie był członkiem partii. Marcin O., jeden z liderów ruchu Rodacy Kamraci, usłyszał zarzuty m.in. publicznego pochwalania przemocy i znieważenia na tle narodowościowym. Takie same zarzuty przedstawiono także Mirosławowi R. z ruchu Polskich Żółtych Kamizelek. To są czyny polegające na publicznym pochwalaniu stosowania przemocy z powodu przynależności politycznej, publiczne pochwalanie popełnienia przestępstwa, publiczne znieważenie osób bądź grup osób na tle narodowościowym, etnicznym, przekonań politycznych, nawoływanie do przemocy. Powiedziała nam rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Karolina Starus. Dodała, że dziś w tej samej sprawie zarzuty usłyszy również drugi lider rodaków Kamratów, Wojciech O., pseudonim Jaszczur. Dziś ostatni dzień beztłowego handlu Unii Europejskiej z Ukrainą, który został wprowadzony po napaści Rosji na Ukrainę. Od jutra nastąpi powrót do wymiany handlowej sprzed wybuchu wojny, czyli z limitami i kontyngentami. O szczegółach Beata Płomecka. Bezcłowy handel z Unią pomógł Ukrainie po wybuchu wojny. Rosja blokowała czarnomorskie porty i uniemożliwiała eksport ukraińskich towarów. Ale oferta unijna po pewnym czasie zaczęła wywoływać sprzeciw rolników w krajach przyfrontowych, w tym w Polsce, bo tania ukraińska żywność zalewała rynki. Dziś o północy bezcłowy handel się kończy. Od jutra wracają ograniczenia. My je przyjmujemy z zadowoleniem. Komentował minister rolnictwa Czesław Siekierski. Roczne limity importowe na towary z Ukrainy zostały pomniejszone o 5 pierwszych miesięcy. Są to wielkości, które dla nas są bardzo sprzyjające, bo nie są to, te kwoty są bardzo niskie. To rozwiązanie tymczasowe. Najpóźniej do końca roku ma być wynegocjowana nowa umowa handlowa Unii z Ukrainą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Słynny Turbo Grosik żegna się z reprezentacją. Przez lata zasłużony skrzydłowy stanowił o sile reprezentacji biało-czerwonych. Swój ostatni mecz Kamil Grosicki rozegra jutro z Mołdawią na stadionie w Chorzowie. Na murawie zabraknie kapitana reprezentacji Roberta Lewandowskiego, ale jak mówi Kamil Grosicki, dla niego najważniejsze jest pożegnanie z kibicami.

Witamy Państwa, dzień dobry. Piotrka Masierak, Anna Regulska, Mariusz Owczarek. No i rozpoczynamy nasze spotkanie w Poczcie Czwartkowej od wydarzenia wyjątkowego, bo to premiera nowej piosenki. Takie to dźwięki przyniósł Państwu listonosz na początek naszego spotkania dziś. To bardzo ziemskie, męskie granie orkiestra 2025. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i ja dom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżymy sobie z nieba. Twoje pytanie wyprzedzę i odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów skazanych na śmiech. Śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem, i z tobą zostanę. Na chwilę, gdy jestem przy tobie, tak pięknie śnisz i już się nie boję. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. By brać. To bardzo ziemskie by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie by płakać. To bardzo ziemskie by trwać. To bardzo ziemskie by tęsknić. To takie ludzkie, to takie żeńskie, to takie piękne, to takie męskie. Męskie granie orkiestra 2025. Ralf Kamiński, Igor Herbut, Natalia Przybysz, Błażej Król i także jako współkompozytor tego utworu Dry Skull. To bardzo ziemskie. Piosenka brzmi świetnie. Usłyszałem ją już teraz wraz z Państwem na antenie Trójki. Przyznam się, nie po raz pierwszy, chyba trzeci raz już i za każdym razem jeszcze lepiej to gra, to męskie granie orkiestra 2025. Zaczęliśmy zatem od premiery tego utworu w muzycznej poczcie UKF-u w Trójce kilka chwil po południu, właśnie 5 czerwca 2025 roku. Przypomnę Państwu, nasza skrzynka mailowa czynna 24 godziny na dobę w tej sprawie, czyli ukf@polskieradio.pl. Numer telefonu 22 i 7 trójek w sprawie tych piosenek naszych ulubionych od poniedziałku do czwartku, od 12 do 13. Wtedy na antenie Trójki Muzyczna Poczta UKF-u. 22 i 7 trójek. Oto pierwsze zamówienie. A dzień dobry. A chciałam spytać, czy jest szansa na piosenkę Bobskiej Ziemia mi się pali. Hanka Starczyna. Pozdrawiam. Dębowska. Ziemia mi się pali. To kolejna Państwa propozycja do muzycznej poczty UKF-u. 22 i 7 trójek. Tak, czekamy na kolejne zgłoszenia telefoniczne. Zamówienia za chwilę pojawią się na naszej antenie. A teraz zerkam do skrzynki o adresie ukf@polskieradio.pl. Pan Krzysztof z Warszawy pisze tak. Witam i poproszę Anitę Lipnicką z Johnem Porterem You Look Good in Black. Piękna gitara, no i te głosy. Pozdrawiam trójecznie. Panie Krzysztofie, to pewnie chodzi o utwór Bones of Love. She's sipping cappuccino like a cat sipping out of a bowl. He's flat espresso the start is hot when it gets cold. He's thinking cognac but afraid his hands might shake. She's checking her makeup, her smile's giving nothing away. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Two faded tourists, their visas have long expired. Two forgotten journalists whose headlines have retired. What's that in his pocket? They ain't Chinese banknotes. What's that in a handbag? That's no bar of gold. You better kill me before I kill you. Look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Anita Lipnicka, John Porter. Nieprzyzwoite piosenki. Który to był rok? 2003? Chyba tak. Bones of Love w muzycznej poczcie UKF-u. I tak to jest przy muzyce, którą Państwo wybierają do poczty. Czas nam płynie bardzo szybko, już 22 minuty po południu. Paweł Gdyni, ja poproszę o utwór supergrupy The Traveling Wilburys, Handle with Cars. Dlaczego? Dlatego, że tam grało 6 muzyków i tak każdy z nich prezentował inne źródło muzyki, rock, pop i tak dalej. Ale o co chodzi? Wspólnota łączy. Oni grali różną muzykę, ale jednocześnie razem potrafili zagrać wspaniały utwór. Dlatego zawsze warto podkreślać ten fakt. Polega na jedności. Razem grają i razem zrobili to bardzo dobrze. Being beat up and battered around, being sent up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with her. Repeat.

smiling all the time. And sometimes we're on TV if we're over 69. And when we have a raffle, then it's just a big reshuffle. It's a democratic poll, but we're the ones who're in control. 'Cause we're the happy, happy people. Brzmiała muzyka popularna w latach 80. I te rytmy, te melodie, te nastroje wracają przecież i teraz po ponad 40 latach. Wystarczy posłuchać niektórych z młodych polskich zespołów, prawda? Zespół Yazoo, właściwie duet Yazoo. Alison Moje, Vince Clark, Happy People. Muzyczna poczta UKF-u nadaje dla Państwa w Trójce jeszcze przez pół godziny do 13. UKF@polskieradio.pl. Kolejny list jest od pana Jerzego z Krotoszyna. Dzień dobry. Bardzo proszę o przypomnienie utworu Papa Was a Rolling Stone grupy The Temptations. Uważam, że jest ważny i zasługuje na ochronę przed zapomnieniem. Alone.

streets of Philadelphia. Avenue till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? '93 rok, oscarowa piosenka z filmu Philadelphia, niezapomniane role Toma Hanksa i Denzela Washingtona. Bruce Springsteen, który odpoczywa właśnie razem z całym The E Street Band po koncercie wczorajszym na Anfield Stadium w Liverpoolu. Odpoczywa przed koncertem 7 czerwca, czyli już sobotnim. No a potem jeszcze tylko 11 czerwca w Berlinie i 15 czerwca w Pradze. I na ten koncert najbardziej się cieszę, bo to będzie trzeci raz, kiedy zobaczę Bruce'a Springsteena i Street Band na żywo w akcji. Mogą się Państwo oczywiście spodziewać relacji na antenie Trójki, opowieści o tym koncercie, także w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę w Trójce. Serdecznie polecam. No a teraz wracamy do Państwa propozycji mailowych. ukf@polskieradio.pl. Pan Marcin pisze tak. Obejrzałem niedawno film z panem Szalemetem o panu Dylanie. Jednak najbardziej zafascynowała mnie postać pani B.S. Czy mógłbym prosić o jej piosenkę, która w tytule ma Dixieland? Niestety nie znam całego tytułu. Panie Marcinie, a zatem uściślimy, tak, Joan Baez, to się zgadza, a utwór nosi tytuł The Night They Drove Old Dixie Down. Virgil Kane is my name, and I drove on the Danville train till so much cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. I took the train to Richmond that fell. It was a time I remember oh so well. Bells were ringing. The night they drove old Dixie down. back with my wife in Tennessee, and one day she said to me, Virgil, quick, come see, there goes the Robert E. Lee. Now I don't mind, I'm chopping wood, and I don't care if the money's no good, just take what you need and leave the rest. But they should never have taken the very best. The people were singing, they went, na na na na na na na na na na na na na na na. Like my father before me, I'm a working man. And like my brother before me, I took a rebel stand. Well, he was just 18, proud and brave, but a Yankee laid him in his grave. I swear by the blood below my feet, you can't raise the cane back up when it's in the feed. The night they drove old Dixie down, and all the bells people were singing, they went, na na na na na na na na na na na na na na na. The night they drove old Dixie down, John Baez, 1971 rok. I takie piosenki Państwo zamawiają do muzycznej poczty UKF-u. ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Pozdrawiam z Lublina. Mam na imię Anna. Poprosiłabym utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu Grzesznicy, Sinners. Tą muzykę skomponował Ludwig Göransson. Płyta zostanie wydana dopiero 28 sierpnia, więc jeśli Państwo znaleźliby jakiś w miarę krótki utwór z tego filmu, byłabym wdzięczna. Pozdrawiam, dziękuję. Two sides of a coin, two sides of a war, two sides of reality, one foot back in the door. And I still haven't learned my lesson, so I'll go all over again with you. I still haven't learned my lesson, but what else can I do? I'd rather see you in this chaos, and your love be so demanding, than see you in the seance, and to come back to this life empty-handed, to sides of the curse. Two sides for better, for worse. Still I'll adore you, I'll adore you. Still I'll adore you, I'll adore. I will adore. Ludwig Göransson, James Blake. Piosenka z filmu Sinners, który serdecznie Państwu poleca Anna Regulska, realizująca dzisiejszy program. Warto się wybrać do kina. Na pewno warto się wybrać do kina. A my zerkamy na zegar już za 9 minut 13. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, droga trójko. Nazywam się Eryk, z Suką tu siedzimy w Skułach. O 3.13 już jutrzenka w Boże jest. Idźmy wszyscy do lasu. The Razor's Age, AC/DC. Żeby mocniejszy akcent tak zakończyć. Płyta z jednym kusistą, bardzo ciekawa, bardzo inna. Ukłony dla całej redakcji, dla trójki i ze Skół z Suką pozdrawiamy, pełen szacunek. Kłaniamy się i dla domisi mojej, jakby poszło. Kłaniam się nisko.